gisone nagn ci riwaya bu imam ibn saq bi moy bamu toube xey wax ko ca kamba ga dagn ko dor ba mu xex ak gaay ba sonu ne len def len lu len neex gaay diko dor ci suba ga ñu xey kërëm ne dagn koy ray ci al as ibn wa'il ñewat fekk ko ci kër gi ne ko lan la mu ne ko sa wa ñoon kat ñone dagn may ray ndax lima toub monoko amul duñ amuñu yoon accès ci yow neena mom sayyidina umar radiyallahu anhu mom mi nga xamne hadith bi abdullah ibn umar dako jele an abeehi la imam al-bukhari wax mu jele ko ci bayam mom lay netali suwaram mune ba'da an qalaha bi nga xamantene ci lan ans ibn wa'il as-sahmi ne ko amul ñom amuñu yoon pour jot ci yow nena amintu ci la amé sécurité ci la amé ak koluté na xamné légui kon sama problème sama tita nga man na dem nena fa kharaj al-aas falaqiya an-nas qad sal bihim al-wadi mu génn ci kër gi bimu ubbé kër gi génn gis nit ñi fess del ci khurwi kër sayna umar ibn al-khattab gaay wër ko fess fa del né mom lañuy xaar ne genn rek ba ñu genn ko neena mu ngi fekk ñu fess del ci xur wi fa qala mom al-aas ibn wa'il wa kana sayyidan min uzama'i quraysh ta dafa nekkon sang ci kilifaay quraysh mom al-aas ibn wa'il munelen ayna turidun e yeen ana fan ngeen bëgg dem ni lan moy seen mbir ba ngeen wër ni bari fi ci buntu kër gi فقالوا غاي نكو نريد هذا ابن الخطاب الذي صبا نكو نون كي نيو بغ موي ابن الخطاب مي كي بير كيرغي دي عمر ميغا خامني دا فا جينغ باي سونو دين جي دوجو سي دين جي بيس جي موم لا نيو سوخلو غير ديف تي موم قال موم العاص بن وائل السهمي نلن لا سبيل اليه امو نين يوم جيم تي موم bim len waxe lol fakaran nas nit ñi melni niñu fessa won fofu muñu dal di fay joge wat comme nam len ko waxe won bam len fekke ñukoy door ci kaaba ga mune len ma joge len fi bay len arrêté len ñu dal di melni mbubbu yu ñuko solalon melni ay weñ yu songonu mango bo ñewé jégué mango bi rek ñu nawando ñom ñepp ñu tassaro ndax lan kilifa lu ta kaddom lu mu wax gaay top ci kon ñu gis ne gis nga ko faaru quraysh ni sayyidna umar ibn al-khattab te li bokku na ci li appuyer waxon na la riwaya bi nan ba mu toubé dafa génn ñu def ñaari sappé sayyidna umar nekk ci benn bi sayyidna hamza ci benen bi ñu dem ba ca kaaba ga balen ko faaru quraysh ni gisé tit tit go xamné ma suñu ko tit riwaya bobu dafa da'if da riwaya bobu non mom la imam az-zahabi rahimahullah don wax tamine ne dafa da'if ndax waxon nagn la ishaq ibn abi farwa mom nga xamne da'afahu al-ba'd wa tarakahu al-akharun da am ño xamne dañ ko da'ifal ci borom xam xamu hadith yi ñi ci dess ne mom matruk la dal likoy bayyi moy ko xamne ay waxam ken du ko deg lolu mom la motax imam az-zahabi rahimahullah ne hadith bobu werul ta non seulement même mom lim wax non moy deug ndax ishaq ibn abi farwa bobu lolu mo am ci mom motax hadith bobu werul te da ngay gis ne bi ni ni imam al-bukhari solo le fait que kholali sayyidina abdullah ibn umar wax mune bayna mune deglul imam al-bukhari dane hadathana yahya ibn sulaiman قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر ابن محمد قال فأخبرني جدي زيد بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاء العاص بن وائل السهمي إمام البخاري رحمه الله من نتلنا سمسرين بيحيى بن سليمان mom muné hadathani netalina ibn wahb dis talib imam malik bu mak bobu abdullah ibn wahb qala muné rahmatullah alayhima mun hadathani umar ibn muhammad umar li domi muhammad momane taliman ibn wahb qala mun fa akhbarani jaddi sama mam momane tali zaid ibn abdullah ibn umar di zaid di domi abdullah ibn umar an abi mujle ci bayam umar ibn al-khattab mu wax hadith bi moy hadith bo xamne bu wer la imam al-bukhari moko solo moy mun ben bis bu sayna omar radiyallahu newon keureum mom moy ne tali bopam tit ndax lan ko faru quraish ni encercle nañ keur gi ñu ngi fess ci buntu keur gi ne mom lañuy soxla ngir dal di koy ray ndax lan ndax lim dugg ci diina ji ta lol la wax al asim wa'il as-sahmi ñom nak kon ñu dal di dem dal di koy bayyi ndax fa lañu yem dedet ndax pa bi setlul kuffar quraish ni waxon nañ la len moy li nga xamne ci societe bob mo fa ginnona for moy mané yirna diw mais comme que mom balégi waxul né yirnako mais day ñew rek né len arrêté len ñom ñu dem motax gaay dañuy dem tok seen xol jogat mom ñoo support mbir mi ñu né way ibn al-khattab fek ñu ray ko xala ñu demat légui ñom yamu ñoon fofu mais ñu defaat leneen comme ni nga xamne ginnaw hadith biñu wax ni mom la ci imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala tek ba legi ci kitab manaqib al-ansar bab islam umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom imam al-bukhari rahimahullahu mun hadathana ali ibn abdullah qala hadathana sufyan qala عمر بن دينار سمعته قال قال عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال قد صبأ عمر فما ذاك فأنا له جار قال فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت من هذا قالوا العاص بن وائل موم امام البخاري رحمه الله من نتالي نانيو علي بن عبد الله موم من نتالي نانيو سفيان سفيان جليكي عمرو بن دينار سفيان بي موي سفيان بن عيينة موم مو جليكي عمرو بن دينار mu mag mo mele samiatuhu mo degg na ko qala muné mom amr ibn dinar jele ci abd qala muné neena abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma neena lamma aslama umar ba umar sayyidina umar radiyallahu anhu tuube ijtama an nas 'inda darihi nit ñi dañoo wër dañoo dajalo fo buntu kërëm te kërëm mom sayyidina umar wa qalu ñu ne sabaa umar umar ka dal dina jeng genn ci ci diine yi suñu man yi dem ci diine ju bes ji mom sayyidina abdullah ibn umar munewa ana ghulam fawqa dhahri bayti taman kat dama nekkon ab ngone nekkon nak ci kaw toa keur gi la yegon ngir di xol nit ñi niñ bare neena mom di sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu bimo yegge ci toa bi neena ma gis nit ñu bari legi ñom lan lañ doon wax mune ñom kon dañ doon wax ne sabaa umar dafa jeng fajaa rajulun alayhi qaba'un min dibajin fa qala qad sabaa umar fama dhaak neena biñu nekké nonu am ben way bu joge fele ben kilifa ci goor ben goor bi kilifa ñoo mo ngi sol soa bo xamantene ni mom la solon ne len nak sabaa umar fek len wax ak ñom ñu ne ko gis len ñu nan ñom dañuy ñew fi wër kërëm taxaw ci buntam diko xaar ndax dafa jeng mu ne len sabaa umar wa legi umar jeng na legi lu ngeen bëgg fama zak après lu ngeen bëgg fa ana lahu jar legi man may ki nga xamne mako yir legi mu jeex قال مام سيدنا عبد الله بن عمر من رضي الله عنهما فرأيت الناس تصدعوا عنه نين ني نك دالدي

mom sayna umar ibn al khattab radiyallahu anhu mun ittadtu lamma aranna al hijra ila al madina ana wa ayyash ibn abi rabi'a mun biñu beugé gadda yi dem madinatul munawwara ala sakinha afdalu salati was salam man ak kuñuy wa ayyash ibn abi rabi'a ak hisham ibn al aas daño joxe rendez-vous waxante suñu bir mom nelen ñu waxante suñ biir ne ittaatu mun lamma arannal ana wa ayyash ibn abi rabi'a wa hisham ibn al-asmi at-tanadub min adat bani khifar ñu daldi dajje fof di at-tanabu tanadub di turu ben beurep la won nek fa sarif sarif fofele falañ den ci suñu yaay maymuna radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha soriwul makka bo genné makka touti néna fofu lañ joxanté rendez-vous lan mo tax ñu doon joxanté rendez-vous ndax kuffaru quraysh ni dañoo paré won lepp né bu kenn genn ci dëkk bi buñu gis kenn ku gëm yonnati bi alayhi salatu wassalam muy genn ci dëkk bi nan day dem madinatul munawwara ala sakinha afdalu salati wassalam ta jamono ji yonent bi alayhi salatu wassalam mom mo ngi won bir makkatal mukarrama gennagul won sayna abdullah ibn umar ibn al khattab kon mu jele ci bayam muné dañu joxante kon rendez-vous mak ayash ibn abi rabi'a ak hisham ibn al aas ibn wa ilin sahmi ñu dajé kon ci beurep bob di at-tanadub min adat bani ghifar ci ben ndox bo xamantene ni fenn la fu ñuy dajalé am ndox genre bassin de rétention yoyu fo xamné dañ fa doon dajalé ndox yi ndoxu taw yi fo feulé muy ci wa banu rifar bi ben tribu bu bokku ci kinana nga xamné bëru bop sori wol makka néna fofu lañ joxanté rendez-vous ñun ñett néna nak ñu wax waqulna ayyuna lam yusbih indaha faqad hubis falyamd sahiba neena ñu waxante ñun ñett ne nak buñ xeyé suwa fofu lañ joxante rendez-vous buñu xeyé nak heure biñu wax kuñu ñaar ñu fekkante keneen ki gisunu ko ñu xamne koku kon kuffaru quraysh ni dañu xam suñu plan bi ba teyé ko kon nak ñaar ñi nga xamne ñom jot nañu axe ci li rendez-vous bi buñ togué touti gisuñ ki ci dess ñom nañ dem ñu xamné kon ki ci dess dal dinañ koy japp néna fa asbahtu ana wa ayash ibn abi rabi'a 'inda at-tanadub wa fatina li hisham qawmuhu fa habasu 'anil hijra wa futina faftatan mune biñu xeyé ñun man ak ayash ibn abi rabi'a radiyallahu ta'ala anhumā mom sayyidina 'umar ibn al-khattab رضي الله تعالى عنهما وارضاهما نانا ني دال دي داجي فوف فاني واخون دي التناضب مي مون نك وا كير هشام موم ابن العاص بن وائل السهمي العاص بن وائل مين لا واخون ني موم مو نيوون ما يير سيدنا عمر موم مومل دومام دي هشام سين وا ñoñ dal di comprendre ne ki da nara gaday ñu dal di koy japp fitnal ko fofu wax lo ko liñ bëgg mom mu topulen ci ndax duma ye taron neena summa inna aba jahl wal harith ibn hisham kharaja hatta qadima al madina mom nak mune biñu agge ñom al madinatu madinatul munawwara sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu anhu ak ayash ibn abi rabi'a mune falamma qadimna al madina nazalna fi bani amr ibn auf bi quba mune biñu akse madina al munawwara ala sakinha afdalu salati was salam ñun daño wacc dem ci wa banu amr ibn auf ci quba fa lañ dem mak ayash ibn abi rabi'a dal ci ñom neena wa kharaja abu jahl ibn hisham wal harith ibn ayash wal harith ibn hisham الى عياش بن ابي ربيعه وكان ابن عمهما واخاهما لامهما حتى قدم عليه علينا المدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه فكلمه وقال له موم سيدنا عمر بن الخطاب بلغي موي نيتالي مون بيو ديفه نونو ماك موم دي عياش بن ابي ربيعه ني كي ديم كتا ديس موم japp nañu ko ñun ñu continue suñu yoon neena ba niñu agge madinatul munawwara ala sakin afdalus salati wassalam ñu dal ci wa bani amr ibn auf ci quba neena ci la abu jahlin alayhi min allah ma yasahiquhu ak freram grand freram di al harith ibn hisham di al harith di domi al hisham nga xamne ñom ñaar frère Abu Jahl la won Abu Jahl ibn Hisham ak Al Harith ibn Hisham grand frère am la won ñu dal di joge Makkah al Mukarrama zadaha Allah tashrifan wa takriman ñew Yathrib ngir delo si Iyash ibn Abi Rabi'a mi mom Sayyidina Umar ibn al Khattab munew wa kana ibn ammihima wa akhahuma li ummihima mune mom ayash ibn abi rabi'a radiyallahu anhu wa arda dafa nekkon sen domi bay tekh ñom ñaar abu jahl nak freram bi di al harith bi mu juna tup di al harith ibn hisham radiyallahu ta'ala anhu wa arda mune ñom ñaar ñu genn nak ne dañuy jël ci ñew madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam bir jël ci sen frère bi nak non seulement mom ayash ibn abi rabi'a sen doomu bay texlewone mais tamit sen ñom ñoo bokkon yaay abu jahlil ak al harith ak ayash bi ñoo bokkon ben yaay ay bay lañ bokul abu jahlil ak al harith ñoo bokku bay ak yaay mais ayash ibn abi rabi'a bi ñom ñaar dañoo bokk ak mom yaay mais bayam mom bay texle ci ñom ñaar di abu jahlil ak al harith ibna hisham legi nak neena biñu ñëwé madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam mun wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makkah tabobu yonent bi alayhi salatu wassalam di ndaw yalla li mom mu ngi fekkon mu ngi nekkon makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman mun fa kallamahu wa qala lahu ñu ñëw fekk ñu fofu ñu dal ci wa bani amr ibn auf ci quba ñu aksi abu jahl nak al harith ibn hisham ñu ne mom ayash ibn rabi'a ñu wax ak mom ne ko inna ummaka qad nadarat an la yamassa alla an inna ummaka qad nadarat an la yamassa ra'saha mushtun hatta taraka wa la tastadhilla min shamsin hatta taraka ñom biñ ñëwé ñu tek ben plan Abu Jahl ak fréram di Al Harith ibn Hisham ñu ñëw pour jël ci seen mbokk momu di seen doomu yaay té tamit di seen doomi baykex di seen frère ci côté yaay ñu ne ko yow Ayash gis nga sa yaay inna ummaka qad nadarat wat nañ né gis nga sa yaay nga bayyi makka di suñu yaay ñun ñi dafa nidar moy néna bopam bi du lal peñe du ko lal du peñew day bayyi nonu salté dotul defati dara tu mu ranké fe gisulo tanena tamit du kerlu du tok fu ak ker nek ci jant bi lay tok waw fe gisatu lo nga delu ci makka te joge yathrib gi nga nek neena bim len ko waxe farqalaha موم عياش بن ربيعة بكو ابو جهل نك الحارث ابن هشام وخيك موم لولو موم نك مو دالدي لين كو واخ تي يايام مو دالدي توي خولام مو دالدي ييرم يايجي با بارے نك نلن بيم واخه بيم غيسه سيدنا عمر بن الخطاب غيس بيمي واخ اك نيوم بي ني واخ اك موم ني كومانسي ملني كوكاي كونفينك لين واخ تي يايام مو خول بي دالدي كومانسي توي nakala mana nek fi sama yay nek fele sama genn gi tax peña dotul layl bopam ta dotul tewgati ci ker ci najju lay nek سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه نانا فقلت له منكو يا عياش نكو يا عياش انه والله ان يريدك القوم الا ليفتنوك نكو عن دينك فاحذرهم نكو عياش ماغي واتي يالا ني غيس نيا نيار ني بغ لوج لا دودول ني فتنال لا س ديني ماغي لاي مويتو لي يفتنوك عن دينك فاحذرهم ماغ لاي مويتاندو كو لين مويتاندو كو لين نيوم نيار ني li ñu lay wax ap plan la buñu tek sayna omar radhiyallahu ne mbokam mi ñun aksi nañ ba fi gis nga abu jahl mi akal harith mi ñew plan lañ tek ngir del lola ngir bo deme ñu fitna la ci sa diini fa wallahi law qad aza ummaka al qaml lam tashatat tamam omar radhiyallahu maangi watne sa yaay teñi dañ ko sonalawul rek ñom ñaar gi neenañu mu nga fa dotul peñé wotu bu lol moy dotul sangoti sax bay raxasi bop bay peñé te ci naaj yu lay tok mu ne ko waangi wat yalla ne gis nga sa yaay bu ko gis nga teñi pouyi buñu ko sonalon wat naane dina peñé bopam bi ñi luñu wax du deug walaw qarishtadda 'alayha harru makkata lastadhalla ta mang lay watal ne gis nga tangoru makkawek ni mi tangé mak yow xam nañ ko feulay joge feulay dekk falañ massa xam makka ni mi tangé wat na ci yalla ne bu ko naaju makkawi lakkon wat na ne dotul tok ci naaju dina dem kerlu ji moytul ma kon ñaar ñi li ñu wax man Omar gisuma lulul ne li plan la buñ tek ngir del lolo fitnal la ci sa diine ak ñom taay kenn gëmu Abu Jalil mom ci kéfer la déwé Al Harith ibn Hisham bien après mom le tout ta fath Makkah ñu né ko nak bim leen waxé lool mom Sayyidna Umar radiyallahu an bim waxé lool Ayash ibn Abi Rabi'a néna mé Ayash radiyallahu anhu mom dal du koy déggel ci lool mu wax muné Abu Ruqasama ummi kom kara sama yaay watna ne mom dotul sangoti dotul peño woti ta dotul joge ci naaju fek ñewatuma damay dem dal ngir respecter lool nga xamne ni daram bom mu def ba lool dal teggé ko ci kawam lu choono choono gu metti gogu mo pare mu ne wali hunalika malun fa akhudhu en plus sax amna fa alal yow Omar buma dello ba sama yaay dello ci lim nekkon ma jël alal jama fa am dal di dello fa aba alayya illa an yakhruj ma'ahuma sayyidna umar ibn al-khattab muné mu bagn nangul limako wax ludul né mom dal il faut mu andak gay ah andak abu jahl nak al-harith mom dal mujjumako waxna ba sonu me convaincre mako néna man sayyidna umar ibn al-khattab manéko wallahi innaka la ta'lam anni لمن اكثر قريش قريشا مالا مولا ولا منكو اني اكثر قريشا مالا فلك نصف مالي ولا تذهب معهما منكو يا عياش ا واخنا ديغلوما كاي نك ما وخات لا لنين امانه نانغولي لمن اكثر قريش مالا ولا من watna ci yalla ke ne yaw de ayash xam nga ne man di Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bokuna ci ñi upp alal quraish min akthar quraish malan bokuna ñi upp alal ci quraish falaka nisfu mali wala tadhhab ma'ahuma xajna sama alal jima am limay bari le alal bokku ci ñi upp alal quraish parena ngir door xaj sama alal jima am yeb sama bien yeb xaj ko ci digg bi nga jël wal ben côté bi nga ma jël li ci dess ta nga baña and ak ñaar ñi ndax ñi ni plan lañ la tégal qala fa aba alayya illa an yakhruja ma'ahuma même lolu jariñul dara mais mu bañ lulul ne day and ak ñom neena nak mom sayyidina umar ibn al-khattab falamma aba illa dhalik bamu bagne mom ayash ibn abi rabi'a ludul ne mom dal dina def li qala kila mom sayyidina umar ibn al-khattab ne ko ne wat ayash ibn abi rabi'a abu jahl ngi taxaw ak al-harith ibn hisham ibn hisham munako mom sayyidina umar wax sen ayash mi mu andalon joge makka bu fi gaday ni ñew bëgg ko jël ci monako ama ila qad fa'alta ma fa'al fa khudh naqati hadhihi fa innaha naqatun najiba zalul falzam dhahraha fa in rabaka min alqawmi raybun fanju 'alayha monako ah kom ko bañ nga nak xaj sama alal nangwo waxna la sa yaay bu ko naaj wala kon dina kerlu nangwo bu ko teñi sonalon dina peñaw nango monako nak legui dal kon nima mana def ak yaw comme ko bañ nga dal bané nga fo nga and ak ñom jëlal sama gelem gi fa khudh jëlal naqati hadhihi jëlal sama gelem gi bal ma jox la sama gelem gi ma ñëwé fi gelem la go xamné gu mus la gelem la go xamné gu mana daw la ta man na la rëccël o kaawu mom ta tamit gelem la go xamne gu nangula waw yow dal falzam zahraha lu mana xew fexel babew bu wacc ci gelem gi bo ande ak ñom comme gëne nga fañ nga dem and ak ñom yow dal gelem gi bu fexé bu ko wacc mu falzam zahraha fa in rabaka min alqawmi raybun fanju 'alayha bo deme dal ci yoon wi and ak ñom ba gis ne amna lo xamne soupsoné nga ko ke ni pexé lañ le téreleul ngir fitnal la ci sa diiné gawal dakk gelem gi seen gelem yi ñu yor sama boso ko gina gaw ta nanguna foko jëme dina fa dem ta man na ñëwaat fiñu joggé ñun ta ñom duñ la japp a lolu le sayna umar ibn al khattab mujjo wax ak andandom bobu di ayash ibn abi rabi'a radiyallahu ta'ala anhu mom sayna umar ibn al khattab muy netali balegi muné fa kharaja alayhi ma'ahuma nena mom ayash ibn abi rabi'a radiyallahu anhu daldi genn ak ñom yor sama jëlem gogu and ak abu jahlin ak al harith ibn hisham من حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذا أفلا تنقبني على ناقتك هذه قال بلى قال فأناخ ليتحول عليها فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه وربطاه ثم دخل هذه مكة وفتنا ففتتن موم سيدنا عمر بن الخطاب مو نه نونو لا генي يور سما گليم گو اندك نيوم موم عياش بن ابي ربيعه ننا بينو اندي مو اندك ญาري فريرام يوي تي والو ياي دي ابو جهل اك الحارث بن هشام nena biñu deme ba ci yoon wi abu jahl al mal'un alayhi la'natullah lolo taxone wa quraysh don ko wowe abul hakam bune tek plan sagesse père de la sagesse lepp lu jëm ci mon excellent la ci def nena biñu deme ba ci yoon wi abu jahl ne ko na ayash ibn abi rabi' wallahi ya akhi ne ko yaw de sama mangi wat yalla yow sama mbok laqad istaghlaztu ba'iri hadha ne ko kat sama gellem gi kat mom dal dina koy sonal melni merlo na ko ndax li fekk ma jele ko makka ba fi yathrib gu sori gi di delu wat ak mom dal nek na ci choono go xamne melni gellem gi dafa siso ta mom moko tek melni dafa mer mom gellem gi moné nak man de sonal na ta merlo na sama gellem gi afala tunqibuni ala naqatik hadhihi qala bala moné ko ndax way do ma supporter ci sa gellem gi ndax sama gellem gi kat sonuna ta liko dal moy li mala wax mom nak Ayash ibn Abi Rabi'a radiyallahu anhu dal di gem al mal'un Abu Jahl ne ko waw man na la supporter qala fa ana khawa ana khaliyat hawala 'alayha mu dal di yeesal gelemam wacc gelemam ngir mu wacc nga xamne gelem bu kiwe di wacc nonu ngir ki ci yek ci kaw wacc ñomit ñu yeesal mom de al haris ak abu jahl ibn hisham ñu yeesal seen gelem mune falam mastawa bil ardi adawa 'alayhi fa awthaqa duñu yeesale nak ba wacc ci suuf ñu xamne ñom net ñepp ngi ci suuf ci la abu jahl ak freram bi al haris dal li tepp ci kawam rek dal di koy japp yew ko fa awsaqahu ñu tak ko bam deugal rabata wa rabat ribatan ñu dal di jël ben boom dal di koy yew japp ko yew ko bam deugal wa fatanahu ñu dal di koy fitnal fa tetan mom nak mu dal di fitna top ci fitna gogou na jamono fitna mom bu kenn nan damay expose sama bop wuluna sama bop dedet moy mu top len te len beggone moy ne meme budé ne xolam gemuko waye mu dal di len top ci lol wa dakhala bihi makkata naharan mu dug ak ñom bir makka ci ak beccëk ñom ñaar ñu yew ko dug ak mom bir makka ak beccëk